Trzeci Polskiego Radia. Zegary pokazują już godzinę czwartą, a to oznacza, że czas zacząć pobudkę. Najlepiej razem z nami, czyli z trójką. Dzisiejszą audycję realizuje Irena Dan, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i będziemy Państwu towarzyszyć przez dwie najbliższe godziny. A na początek godziny czwartej zagramy dla Państwa The Reason od Huba Stang. Yeah. też ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nic. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Minut po godzinie czwartej. Mamy dzisiaj 24 listopada, piątek. To jest 328 dzień w kalendarzu. Do końca roku pozostaje nam już tylko 37 dni, czyli miesiąc i tydzień. Imieniny obchodzą dzisiaj Agnieszka, Aleksander, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Jan, Jaśmina, Joachim, Roman i Walenty. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Katarzynki. To jest taki męski odpowiednik Andrzejek, bo w Andrzejki to sobie wróżą panie, a dziś wróżyć będą sobie panowie. Mamy też Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów i Dzień Buraka. 8 minut po godzinie czwartej. More Than a Woman i Bee Gees teraz w trójce. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20. What kind of man loves like Kwadrans po godzinie czwartej. Dzisiaj, to już dzisiaj właśnie, 86. wydanie listy przebojów Trójki. Jeszcze do południa, do godziny 12:00 mają Państwo okazję zagłosować na swoich faworytów właśnie z naszej listy. Ja przypomnę, jak w ubiegłym tygodniu ukształtowała się pierwsza Trójka. Na trzecim miejscu znalazła się Kaśka Sochacka i Jej niebo było różowe, na drugim Anita Lipnicka i Amsterdam, a na pierwszym 4 Pory miłowania i Pani mówi mi. Proszę pamiętać o 13 propozycjach, które są na takiej dodatkowej liście. Na nie też również jak najbardziej można zagłosować. Być może nazbierają tyle punktów te propozycje właśnie, że znajdą się w głównym zestawieniu. Jedną z propozycji, na którą można oddać jeszcze dziś, przypomnę, do południa głos, to Maneskin i ich utwór The Drive. I like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Yeah. gonna set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Porobiło z tą pogodą. Wczoraj ciepły front atmosferyczny już bardzo mocno zbliżył się do Polski. Na tyle mocno, że przeniósł ze sobą dosyć silne porywy wiatru. Intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu również. No i ten front atmosferyczny cały czas jest w Polsce, więc pogoda będzie podobna jak wczoraj. Tylko, że będzie cieplej. Na termometrach już teraz mamy 5 stopni na plusie. Na Lubelszczyźnie, na północnym wschodzie 2 stopnie, ale też na plusie. Około 7 na południu kraju i tu też w najbliższym czasie już za kilka godzin mogą pojawić się pierwsze opady deszczu. W centrum i na zachodzie i nad morzem mamy około 4 stopni na plusie. Wszędzie dużo chmur, ale jak na razie, no to tak jak już wspomniałam, tylko na południu mogą pojawić się pierwsze opady. Od wczoraj cały czas spada nam też ciśnienie. Teraz na barometrach zaledwie 993 hektopaskala. Biomet jest dla meteopatów niekorzystny. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

dwa. Tak, tylko ona, jak jedwa. Tak, tylko ona, jak jedwa. Tak, tylko ona, jak jedwa. Bryan Adams, jego nowy utwór You're Awesome. 32 lata temu, dokładnie 24 listopada 91 roku, odszedł od nas wyjątkowy głos. Freddie Mercury przegrał niestety walkę z nieuleczalną chorobą. A kiedy Freddie Mercury wyjeżdżał w trasę, bo to mi się bardzo spodobało, że Freddie Mercury kochał koty. I kiedy wyjeżdżał w trasę, to do nich dzwonił, a przyjaciółka Freddiego, która się kotami zajmowała, zawsze przystawiała im słuchawkę do ucha, no i mogły sobie ze swoim panem spokojnie porozmawiać. Freddie Mercury tak bardzo kochał koty, że nie tylko zlecał malowanie ich portretów, które wisiały u niego w domu, ale również nagrał swoją płytę, całą płytę Mr. Bad Guy, wydaną w 85 roku właśnie dla kotów. Z tej płyty pochodzi wielki hit I Was Born to Love You i on właśnie zaadresowany jest do wszystkich miłośników kotów w całym wszechświecie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut zostało do godziny piątej. 29 lat temu w Stoczni Gdańskiej odbył się koncert zespołu Golden Life, który już na zawsze zapisze się w pamięci fanów tej grupy. Bo to właśnie tego dnia podczas koncertu w Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar, w wyniku którego śmierć poniosło 7 osób, a kilkadziesiąt trafiło do szpitala. Wokalista Golden Life, Adam Włosok, który gościł na antenie Trójki, mówił o tym, że gdy odwiedzał swoich fanów w szpitalu, to ci bardzo prosili go o to, by napisał utwór upamiętniający właśnie te smutne wydarzenia. No i tak powstał właśnie 24 listopada 1994. Tak nazywa się utwór, który przez długi czas gościł na wielu listach przebojów, również na naszej trójkowej liście. A już teraz pojawił się w Trójce Budzi na naszej antenie.